occhi tuoi, ma mi prescude monne e iubam. Și cum cadă copii, va te ne strângeam. Mi-amintesc când îmi spuneai că mă iubești, dar nu înțeleg acum de ce mă părăsești. Trăiesc înconjurat doar de oameni și tot ce mi-amintesc acum sunt ochii tăi. Te-am iubit prea mult, dar pentru tine n-a contat. Te-ai plecat din viața mea și de-atunci au urmat nopți nedormite și pline de durere, care amintirea mi este acum cea mai mare avere. Inima în mine plânge de dorul tău și nimeni n-o să te iubească cum te iubesc. Ochii tăi mi-amintesc cât de mult ne iubeam și cum ca doi copii în brațe ne strângeam. Mi-amintesc când îmi spuneai că mă iubești, dar nu înțeleg acum de ce mă părăsești. Trăiesc înconjurat doar de oameni și tot ce mi-amintesc acum sunt ochii tăi. Pixelat, mă dau în spate, tablou e întunecat. Noi l-am pictat și l-am vrut colorat. Nici n-am observat că tonurile s-au schimbat. Minciuna se strecoară, scriu adevărul ca să-l fac să reapară. Liniște, cuvintele încep să doară, când tot ce a fost odată viu începe să moară. Este atât de dor cu mine, definiția mea de fapt. Aș da orice din lumea asta să te mai plâng la piept odată. Să te alinză de sărut, să fii din nou iubita mea. Îmi lipsești atât de mult, întoarce-te în viața mea. Ochii tăi mi-amintesc cât de mult ne iubeam și cum ca doi copii în brațe ne strângeam. Mi-amintesc când îmi spuneai că mă iubești, dar nu înțeleg acum de ce mă părăsești. Trăiesc înconjurat doar de oameni și tot ce mi-amintesc acum sunt ochii tăi. În fiecare noapte aș da și luna de pe cer. Să te știu mereu, aproape-i fost totul pentru mine. Fără tine mi-este greu, ai lăsat multă durere în sufletul meu. Și oricât aș încerca să cred că nu te mai iubesc, când tu gândești doar la mine, de ochii tăi mi-amintesc. Ochii tăi mi-amintesc cât de mult ne iubeam și cum ca doi copii în brațe ne strângeam. Mi-amintesc când îmi spuneai că mă iubești, dar nu înțeleg acum de ce mă părăsești. Trăiesc înconjurat doar de oameni și tot ce mi-amintesc acum sunt ochii tăi.